ท่านผู้ฟังคนไทยเนี่ยมีความเชื่อกันมาช้านานแล้วว่าในต้นไม้ใหญ่แทบทุกชนิดเนี่ยมักจะมีรุกขเทวดาสถิตอยู่เรื่องราวในทำนองเนี้ยผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านคงได้ยินได้ฟังกันมาบ้างแต่ว่าน้อยคนนักจะมีโอกาสได้พบหรือว่าสัมผัสด้วยตัวเองเพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันในไม้ใหญ่หาดูได้ยากเต็มทนป่าไม้เมืองไทยถูกลักลอบตัดโค่นทำลายจนแทบจะไม่มีต้นใหญ่ๆเหลืออยู่แล้วเมื่อไม่นานมานี้คุณประวิตรมีงานบางอย่างต้องไปทำที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยก็เลยทำให้ต้องเดินทางเข้าไปในพื้นที่ซึ่งค่อนข้างจะเป็นป่าพอสมควรแม้ว่าจะไม่ใช่ป่าลึกนักแต่ก็ได้บรรยากาศดีแล้วก็เป็นป่าบนเขาลูกเล็กๆตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอไปราวสัก30กิโลเมตรคุณประวิตรเดินทางไปที่นั่นก็เพราะได้รับทราบข้อมูลมาว่าบนเขาลูกที่ว่านี่มีต้นยางขนาดใหญ่อยู่ต้นนึงแล้วก็ต้นยางที่ว่าเนี่ยมีความแปลกประหลาดแตกต่างไปจากต้นยางอื่นๆเรื่องราวความเป็นมาน่าสนใจแกก็เลยเดินทางสืบเสาะไปค้นหาเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นต้นยางใหญ่นี่ที่ว่าเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นเขาเรียกกันว่าต้นยางเสมาเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากเนื่องจากบริเวณโคนต้นยางใหญ่นี้หากมองเผินๆจะมีลักษณะคล้ายใบเสมาธรรมจักรแล้วก็เคยมีคนประสบเจอเหตุการณ์หลายอย่างที่เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์เหนือบทพิสูจน์เขาบอกว่าเจ้าพ่อที่อยู่ในต้นยางเสมาในท่านศักดิ์สิทธิ์มากครับขนาดมีคนไม่เชื่อไปลองของเนี่ยยังเจอดีกันทั้งหลายคนบางคนอยากจะถ่ายรูปเก็บไว้เพราะนานๆจะได้พบเห็นต้นยางขนาดใหญ่อย่างนี้สักครั้งแต่ปรากฏว่าถ่ายไม่ติดอ่ะเพราะว่าไม่ได้ขออนุญาตท่านซะก่อนอันนี้ก็เป็นคำพูดของคนขับรถเครื่องรับจ้างก็เล่าให้คุณประวิตรฟังนะเกือบ2ชั่วโมงจากตัวอำเภอศรีสัชนาลัยมุ่งสู่พื้นที่ที่เป็นเนินเขาในที่สุดก็ได้พบต้นยางเสมาตั้งตระหง่านอยู่ระหว่างเส้นทางบนเขาพอเห็นนี่ต้องยอมรับทันทีว่ายางต้นนี้มีขนาดใหญ่โตมากขนาดลำต้นของยางเสมามีความใหญ่ตัวมโหฬารประมาณ12คนโอบตรงบริเวณใกล้กับโคนต้นมีสารเล็กๆปลูกอยู่หลังหนึ่งสอบถามสาเหตุการสร้างศาลไว้ที่โคนต้นยางก็ได้รับคำตอบว่าเพื่อให้เป็นที่สถิตของเจ้าพ่อซึ่งเชื่อกันว่าเป็นรุกขเทวดาประจำต้นยางเสมาต้นนี้เจ้าหน้าที่สวนป่าศรีสัชนาลัยท่านหนึ่งก็เล่าให้ฟังบอกว่าผมเคยเข้ามาควบคุมการปลูกป่าในบริเวณนี้เมื่อประมาณ 5-6 ปีก่อนในการเดินทางเข้ามาทำหน้าที่ปลูกป่าตอนนั้นพวกเราต้องเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าช่วงระยะเวลาหนึ่งทำให้ต้องปลูกบ้านพักชั่วคราวใช้เป็นที่พักอาศัยระหว่างทำหน้าที่ตรงบริเวณที่ปลูกบ้านพักชั่วคราวนี่ก็มีต้นยางใหญ่อยู่ต้นหนึ่งตั้งตระหง่านแผ่กิ่งก้านสาขาแล้วที่ใต้ต้นยางใหญ่ก็มีศาลอยู่ศาลหนึ่งซึ่งคนงานชุดเก่าก่อนที่ผมจะเดินทางไปทำงานเขาปลูกเอาไว้เพราะว่าคนงานที่นี่มักจะมากราบไหว้กันอยู่เสมอผมน่ะพักอยู่บ้านพักคนงานที่อยู่ค่อนข้างห่างต้นยางนี่มากพอสมควรแต่เวลาจะเดินไปหาเพื่อนจะต้องผ่านต้นเนี้ยเพราะว่าบ้านพักเพื่อนปลูกอยู่ใกล้กับต้นยางบางครั้งบางวันหลังเลิกงานผมจะเดินไปคุยกับเพื่อนจนเพลินยันมืดยันค่ำประมาณ 3-4 ทุ่มถึงจะเดินกลับที่พักพอเดินผ่านต้นยางทีไรมันก็จะรู้สึกเย็นเยือกเข้าไปถึงขั้วหัวใจอย่างแปลกๆหนาวสั่นบอกไม่ถูกจะว่ากลัวก็ไม่เชิงกล้าก็ไม่ใช่และบางครั้งนะลมไม่ได้พัดเลยแม้แต่นิดด้วยแต่ว่าพอผมเดินผ่านไปใต้ต้นยางใหญ่นะใบมันไหวไปไหวมาเหมือนกับถูกแรงลมแล้วเหมือนกับมีมือคนมาจับแกว่งตกดึกบางคืนหมามันจะหอนรับกันเป็นช่วงเสียงดังมาจากใต้ต้นยางเสร็จแล้วก็อ้อมมาหลังบ้านผมมาหยุดตรงหน้าที่พักผมเนี่ยมันหอนเหมือนกับเห็นอะไรสักอย่างจนกระทั่งพักใหญ่พอสิ่งนั้นผ่านไปไกลแล้วหมาก็จะหอนตามไปแล้วก็ดูมันจะไปสิ้นสุดลงที่ใต้ต้นยางใหญ่นั่นแหละอยู่มาคืนหนึ่งขณะที่ผมกำลังนอนหลับสบายก็ต้องตกใจตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะว่าที่ข้างๆฝาห้องเนี่ยมันมีเสียงอะไรบางอย่างดังครุดคราดผมลืมตาขึ้นมาก็พบกับร่างผู้ชายอายุมากยืนทะมึนอยู่ผู้ชายแก่ๆคนนี้ตัดผมสั้นเกรียนแบบคนโบราณสวมเสื้อแขนกระบอกสีขาวนุ่งจงกระเบนขาวหน้าตาดูน่ากลัวมากจ้องมองมายังมุ้งที่ผมนอนอยู่เนี่ยที่แรกผมก็นึกว่าตัวเองตาฝาดไปก็เพ่งตามองเพื่อให้แน่ชัดเสร็จแล้วก็ต้องตกใจอย่างสุดขีดเลยเพราะผู้ชายแก่คนนั้นค่อยๆก้าวเดินตรงมายังมุ้งที่ผมนอนอยู่ แล้วก็ก้มมามองผมตรงข้างมุ้งนั่นแหละตอนนั้นผมแทบจะช็อกกลัวตกใจแทบสิ้นสติเลยแล้วก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้จะร้องตะโกนขอความช่วยเหลือจากพี่ที่เขานอนอยู่ข้างๆก็อ้าปากไม่ขึ้นจะคว้าเอาผ้าห่มมาคลุมโปงก็ตัวแข็งไม่สามารถจะกระดิกตัวได้ความกลัวมันลั่นเข้าไปจับขั้วหัวใจความรู้สึกบอกให้รู้เลยว่าคนแก่คนนี้ต้องไม่ใช่คนแน่ๆผมก็พยายามรวบรวมสติใช้กำปั้นทุบพื้นอย่างแรงหลับตาปีไม่กล้ามองอะไรอีกแล้วกระทั่งพักใหญ่ๆพอทุกสิ่งทุกอย่างเงียบก็ค่อยๆรวบรวมความกล้าพะเยอตาขึ้นมองก็ปรากฏว่าไม่เห็นคนแก่คนนี้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับเป็นปกติผมมั่นใจเต็มร้อยว่าคนแก่ที่เข้ามาในห้องผมโดยไม่ได้รับคำเชื้อเชิญนี่จะเป็นอะไรไปไม่ได้อะนอกจากวิญญาณอาถรรพ์ที่สถิตอยู่ในต้นยางเสมานั่นแหละครับรุ่งเช้าพี่ที่เขานอนอยู่ด้วยกันกับผมก็ถามว่าเกิดอะไรเมื่อกลางดึกผมก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เขาฟังรวมทั้งคนงานบางคนเขาก็ฟังอยู่ด้วยเขาก็ทักขึ้นว่าตั้งแต่มาถึงเนี่ยเคยไปกราบไหว้ที่ศาลใต้ต้นยางเสมาบ้างหรือเปล่าผมก็บอกว่าไม่ได้ไปไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้นยางเสมาคือต้นไหนคนงานก็แนะนำว่าน่าจะไปกราบไหว้ที่ต้นยางใหญ่แหละเพราะว่าผู้คนในละแวกนี้ให้ความเคารพนับถือแล้วก็พากันเรียกต้นยางใหญ่นี้ว่าต้นยางเสมาอย่างน้อยก็เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาจากนั้นคนงานเขาก็เล่าบอกว่าเคยมีหลายคนที่คล้ายกับเจอคล้ายๆกับผมเจอนี่แหละเมื่อไปทำการกราบไหว้ที่ศาลใต้ต้นยางเสมาก็อยู่ได้โดยไม่ถูกรบกวนอีกแถมยังได้โชคได้ลาภอีกด้วยพอฟังคำแนะนำอย่างนั้นผมก็เลยยอมทำตามคำแนะนำก็คิดว่าอย่างน้อยก็ไม่ได้เสียหายอะไรแม้ไหวใจลึกๆจะยังไม่ค่อยเชื่อถือเรื่องนี้เท่าไหร่ก็ตามแต่มันก็เป็นเรื่องแปลกมากเพราะหลังจากที่ผมได้ไปกราบไหว้ศาลใต้ต้นยางใหญ่หรือที่ชาวบ้านเขาเรียกต้นยางเสมาแล้วเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์น่ากลัวต่างๆก็ไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยดังนั้นนับตั้งแต่หลังจากที่ผมได้รับเงินเดือนแล้วเรามักจะเข้าไปในตัวอำเภอไปหาซื้อพวงมาลัยรวมถึงอาหารข้าวหวานไปถวายที่ศาลใต้ต้นยางใหญ่หรือว่ายางเสมาแห่งนี้ทุกครั้งที่มีโอกาสเพื่อความสบายใจของตัวเองครับครับนี่คือหนึ่งในหลายๆเหตุการณ์ของผู้ที่เคยประสบกับอาถรรพ์แห่งต้นยางเสมาหรือว่าต้นยางใหญ่ซึ่งซ่อนตัวอยู่กลางป่าของอำเภอศรีสัตว์มาคุยกันถึงเรื่องเล่าชาวบ้านกันต่อเมื่อไม่นานมานี้ชาวบ้านพังทุยอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นเขาร่วมกันทำพิธีขับไล่ผีปอบโดยเชิญหมอพราหมณ์ที่เรียกว่าจ้ำเนี่ยนะครับมานั่งบริกรรมคาถาต่อหน้าเครื่องเส้นสังเวยพร้อมกับอุปกรณ์ในการจับผีปอบลักษณะก็เป็นหุ่นทำด้วยกะลามะพร้าวแล้วก็ไม้ไผ่ทาสีแดงที่เรียกเชียงข้องเนี่ยการขับไล่ผีปอบครั้งนี้ชาวบ้านเป็นจำนวนมากเชื่อว่าจะนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลคนในหมู่บ้านก็มีการตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาคือวันพระห้ามนำไม้หรือว่าฟืนเข้าหมู่บ้านห้ามทำงานหากมีคนตายนอกหมู่บ้านให้คารวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะนำศพเข้ามาในชุมชนแต่ว่าช่วงหลังนี่ข้อห้ามถูกลืมไปก็ทำให้เกิดเพศภัยพิบัติต่างๆฝนก็ไม่ตกเหมือนเคยแล้วก็มีคนตายโดยไม่ทราบสาเหตุก็เลยทำให้คนเฒ่าคนแก่มีมติกันให้ทำพิธีขับไล่ผีปอบแล้วก็สิ่งชั่วร้ายทั้งปวงรวมทั้งขอฝนซึ่งหลังจากทำพิธีเพียงพักเดียวฝนก็ตกลงมาอย่างหนักในเรื่องนี้พระอาจารย์สมพงษ์จันทสโรเจ้าอาวาสวัดพานทองอำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรได้แสดงความเห็นในเรื่องนี้ว่าความเชื่อเรื่องผีปอบนี่ยังมีอยู่เป็นส่วนมากเลยในหมู่ประชาชนที่นั่นท่านบอกว่าในชีวิตของท่านเคยสัมผัสสิ่งเร้นลับอยู่หลายเรื่องด้วยกันจะเล่าประสบการณ์เรื่องแรกให้ฟังคือมีชาวบ้านคนหนึ่งชื่อบุญช่วยในบุญช่วยนี่มีอาชีพทำจักสานแล้วก็วันนั้นแกนั่งจักตอกอยู่บนชานบ้านพร้อมด้วยเพื่อนบ้านหลายคนมานั่งจักตอกแล้วก็คุยกันขณะที่นายบุญช่วยนั่งจักตอกอยู่นั้นอยู่ๆแกก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินลงไปที่ท่าน้ำเวลานั้นน้ำท่วมพื้นดินมีระดับเกือบถึงชานเรือนพอแกลงบันไดไปแล้วแกก็เลยลงไปในน้ำดำน้ำลงไปพวกเพื่อนบ้านก็คิดว่าแกคงจะร้อนถึงได้ลงน้ำไปทั้งที่มือถือมีดแต่ว่านายบุญช่วยดำลงไปในน้ำนานเกินไป หายไปเลยพวกเพื่อนบ้านก็เกิดสงสัยก็ลงไปดูพบนายบุญช่วยกอดบันไดท่าน้ำอยู่ก็ช่วยกันดึงเอาตัวขึ้นมาต้องปฐมพยาบาลกันอย่างหนักเพราะว่าแกกินน้ำเข้าไปมากเกินไปจนกระทั่งแกฟื้นขึ้นมาแล้วพวกเพื่อนบ้านก็ถามว่าลงไปในน้ำทำไมนายบุญช่วยก็ทำท่าทางงงๆแล้วก็บอกว่าตอนที่นั่งจักตอกอยู่ด้วยกันมีคนมาร้องท้าให้แกไปตีเขาปกตินายบุญช่วยเป็นคนไม่ยอมคนอยู่แล้วถ้าใครมารุกรานข่มเหงนี่นะใครมาท้าทายไม่ได้นายบุญช่วยจะไม่ยอมงอมืองอเท้าแกจะสู้ชนิดถวายชีวิตเลยทีนี้มีคนมาท้าถึงบ้านแกก็เลยบอกว่าเขาขึ้นมาท้าบนชานบ้านเลยก็เลยลุกขึ้นแล้วก็เอามีดที่เป็นเครื่องมือจักตอกเนี่ยไปสู้กับคนที่บังอาจมาท้าทายแกขณะที่เพื่อนบ้านกำลังแก้ไขอยู่นั้นนายบุญช่วยบอกว่ากำลังสู้กันนัวเชียวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าคนที่จะตายโหงก็คือตายด้วยอุบัติเหตุมักจะมีเหตุอื่นมาทำให้หลงผิดเรื่องอย่างเนี้ยเคยรับฟังมาหลายสิบรายมีเรื่องคล้ายคลึงกันจึงเป็นเหตุให้ชวนสันนิษฐานว่าคนที่จะตายโหงนี่มีผีมาหลอกล่อให้ตายก็มีเพราะว่าบางคนที่มีทุกข์ยิ่งกว่าคนที่ฆ่าตัวตายเขายังไม่ยอมตายคนที่ฆ่าตัวตายบางคนมีเรื่องกระทบใจนิดเดียวก็ฆ่าตัวตายแล้วมันน่าจะมีเหตุผลอะไรแปลกอีกเรื่องนึงที่หลวงพี่สมพงษ์เล่าให้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องผูกพันของวิญญาณเกิดขึ้นที่อำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อหนุ่มได้รับอุบัติเหตุโดนสายไฟฟ้าที่ขาดห้อยอยู่ดูดถึงแก่ความตายเรื่องนี้ทางพระก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าไม่ว่าใครทั้งนั้นละเกิดมาแล้วก็ต้องตายจะตายด้วยโรคอะไรก็แล้วแต่อาการยังไงก็แล้วแต่ในที่สุดก็ตายเหมือนกันพระท่านมักจะสอนไม่ให้เสียใจเพราะเหตุแห่งความตายมาถึงคนรับฟังในเยอะแต่ว่ารับปฏิบัติคือตัดใจไม่ยอมเศร้าโศกถึงคนตายเนี่ยหายากเรื่องของการระงับความเศร้าโศกอะไรในเมื่อคนที่รักตายเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำได้ยากยิ่งคนที่จะทำได้แน่นอนไม่มีอารมณ์หวั่นไหวในเรื่องของความตายท่านก็บอกว่ามีแต่พระอรหันต์เท่านั้นแหละที่จะได้เห็นเรื่องของความตายเป็นของปกติธรรมดาเหมือนกับเห็นใบไม้ที่แกว่งจนร่วงลงจากต้นไม่มีความรู้สึกเสียดายห่วงใยใดๆถ้าว่ากันตามภาษาชาวบ้านถ้ามีคนตายเกิดขึ้นที่บ้านใครคนที่เกี่ยวข้องเช่นสามีหรือว่าภรรยาของผู้ตายไม่ร้องไห้แสดงความเสียใจเขาก็หาว่าเป็นคนใจจืดใจดำกลายเป็นคนไม่ดีไปอีกต้องแสดงออกถึงความเศร้าโศกรำพันฟูมฟายพิร่ำพิไรนั่นแหละเขาถึงจะนิยมว่าเป็นคนดีรักกันจริงเรื่องของความเห็นของพระกับชาวบ้านก็เลยไม่เคยจะลงกันก็ตอนนี้แหละทีนี้เมื่อเด็กชายหนุ่มคนที่ว่าเนี่ยเสียชีวิตลงแล้วผู้เป็นพ่อและแม่ก็ต้องร้องไห้ตามแบบฉบับของชาวบ้านที่รักลูกล่ะคือนิมนต์พระมาสวดแล้วก็เลี้ยงพระแต่ก็ยังไม่เผาเอาเก็บไว้ที่โกดังวัดใกล้บ้านเป็นสุสานทำเป็นตัวตึกไว้ในระหว่างที่เด็กชายหนุ่มตายแรกๆก็ยังไม่มีอะไรปรากฏการเมื่อเวลาล่วงเลยมาจนครบ8เดือนเสร็จก็มีเด็กสาวๆคนนึงมาอยู่บ้านหลังนั้นโดยที่เด็กสาวคนที่มาอยู่ใหม่เนี่ยไม่เคยรู้จักเด็กชายหนุ่มที่ตายเนี่ยมาก่อนในขณะที่เธอนั่งทำงานอยู่ก็เกิดร้องกรีดขึ้นมาทุกคนในบ้านก็พากันแปลกใจก็เข้าไปถามสาเหตุที่ส่งเสียงร้องแสดงความหวาดกลัวเด็กผู้หญิงคนนั้นก็บอกกับทุกคนว่าเธอเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาทางช่องกระจกบานเกล็ดพร้อมกันนี้ก็มีพระสงฆ์สององค์ตามมาด้วยเมื่อทันกันพระทั้งสององค์ก็ช่วยกันจับเด็กชายคนนั้นไว้แล้วก็พากันออกไปทางช่องกระจกบานเกล็ดนั่นแหละเธอเห็นอย่างนั้นก็ตกใจกลัวก็ร้องออกมาเด็กสาวคนนั้นเล่าว่าหน้าตาของเด็กชายคนนั้นเหมือนกับเด็กในภาพถ่ายที่แขวนอยู่ที่ห้องรับแขกอะเรื่องนี้สร้างความประหลาดใจให้ทุกคนต่อมาอีกไม่กี่วันในขณะที่เด็กผู้หญิงคนนี้ทำงานอยู่กลางลานบ้านก็เกิดล้มลงมีอาการมือเท้าเกร็งมีเสียงร้องคล้ายๆเด็กร้องไห้ผู้เป็นแม่ของเด็กชายหนุ่มก็เข้าไปสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กสาวก็ตอบแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจก็คือน้ำเสียงที่พูดออกมานั้นกลับเป็นเสียงเด็กเสียงเด็กชายหนุ่มบอกว่าหนูคิดถึงแม่คิดถึงพ่อคิดถึงน้องคิดถึงครูปักมากมาพูดจบเด็กผู้หญิงคนนั้นก็มีอาการเป็นปกติเธอก็บอกไม่รู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นวันต่อมาเด็กผู้หญิงคนนี้มีอาการแบบเดิมอีกคือคล้ายๆจะเป็นลมหน้ามืดแล้วก็ล้มลงจากนั้นวิญญาณของเด็กชายหนุ่มก็เข้าสิงร่างก็ถามหาครูปักปรากฏว่าครูปักเดินเข้ามาในบ้านพอดีเมื่อวิญญาณของเด็กชายหนุ่มได้พบครูปักก็พูดว่าหนูคิดถึงครูปักมากครูปักก็ถามเขาว่าเวลาเนี้ยหนุ่มอยู่ที่ไหนอ่ะ วิญญาณเด็กชายหนุ่มก็บอกว่าตอนนี้อยู่ในตึกใกล้ๆบ้านนี่แหละครูปักก็ถามต่อว่าหนุ่มอยู่คนเดียวหรือว่ามีเพื่อนอยู่ด้วยวิญญาณเด็กชายหนุ่มก็บอกว่ามีพระอยู่ด้วย2องค์แล้วก็คนอื่นๆอีกหลายคนแต่ว่าเด็กชายหนุ่มนี่ไม่รู้จักชื่อคนเหล่านั้นสำหรับพระ2องค์ที่วิญญาณเด็กชายหนุ่มบอกนั้นคือพระภิกษุเหมือนอายุ22ปีแล้วก็พระภิกษุทองใบอายุ50ปีตายเพราะถูกไฟดูดเหมือนกันเด็กชายหนุ่มบอกว่าขณะที่หนุ่มถูกไฟดูดนั่นพระ2องค์เนี่ยมาจับมือของหนุ่มก็เลยถูกไฟดูดตายไปด้วยภายในวัดพันทองมีเสาไม้ตะเคียนเก่าแก่อายุนับร้อยปีพระอาจารย์สมพงษ์จันทสโรเล่าว่าเสาทุกต้นมีวิญญาณเจ้าแม่ตะเคียนสิงอยู่บอกว่าในขณะที่อาตมากำลังนั่งสมาธิอยู่วิญญาณเจ้าแม่ตะเคียนได้มาร้องห่มร้องไห้บอกว่ากำลังเดือดร้อนเรื่องที่อยู่เพราะว่าตอนที่ขนเสาไม้ตะเคียนเข้ามาในวัดอาตมายังไม่อนุญาตให้เข้ามาอยู่วิญญาณของนางตะเคียนก็เลยต้องเร่ร่อนอยู่รอบวัดพออาตมารู้เรื่องนี้ก็บอกกับเจ้าที่ว่าตัวอาตมาอนุญาตให้นางตะเคียนเข้ามาอาศัยอยู่ในวัดได้พระอาจารย์สมพงษ์ท่านก็เล่าให้ฟังพระอาจารย์บอกว่าเจ้าแม่ตะเคียนทองที่วัดพันทองเนี่ยนอกจากจะไม่ดุร้ายแล้วยังมีเมตตาใจดีเป็นวิญญาณที่ใจบุญสุนทานมากก่อนจากกันวันนี้ครับมีเรื่องเล่าชาวบ้านจะเล่าให้ฟังอีกเรื่องนึงเรื่องนี้เกิดจังหวัดนครปฐมเหมือนกันคุณวันดีเล่าให้ฟังบอกว่าที่หมู่บ้านของแกน่ะมีสาวชาวนาคนนึงชื่อแอลแอลนี่หน้าตามสวยเพราะว่าวัยแรกสาววันๆก็ทำนาก็จริงแต่หน้าขาวเกลี้ยงเชียวต่างจากสาวชาวนาคนอื่นๆนั่นก็เพราะว่าเวลาที่ออกจากบ้านไปกรำลมกรำแดดนี่จะสวมเสื้อสีดำแขนยาวยาวคลุมหลังมือเลยใบหน้าใต้เงาร่มก็โพกผ้าลายดอกเว้นไว้เพียงช่องตรงสองลูกตาเท่านั้นแหละเวลาเดินสวนทางกันจำกันไม่ค่อยได้แต่หน้านี่เปล่งปลั่งเลือดฝาดวัยแรกสาวทาครีมไข่มุกราคาถูกแสงแดดร้อนสาวๆในหมู่บ้านก็ใช้ครีมนี้กันทั้งนั้นแหละหนุ่มๆยังใช้จนหน้าขาววอกอย่างกับผู้หญิงทีนี้วันหนึ่งใบหน้าขาวๆของแอลนี่ก็เกิดบวมแดงไปหาหมอโรงพยาบาลหมอก็ช่วยให้หน้าดีเหมือนเดิมไม่ได้หน้าสวยๆก็เลยเสียนอนร้องไห้เสียดายหน้าไม่มีหมอคนไหนช่วยได้ทำให้แกไม่ค่อยไปเหนือมาใต้เพราะว่าใบหน้าที่เคยขาวสวยกลายเป็นใบหน้าที่ดำคล้ำเป็นปื้นปื้นย่นย่นตะปุ่มตะปำหน้าเกลียดมากเลยยิ่งกว่าหน้าคนแก่ซะอีกผลที่ตามมาก็คือแฟนแกที่เคยรักแอลมากอยากจะแต่งงานวันนี้พรุ่งนี้เปลี่ยนไปเลยแถมพูดกับใครต่อใครว่ามีแฟนหน้าเหมือนผีนี่ไม่มีดีกว่าว่าอย่างนั้นคำพูดนี้มาเข้าหูแอลเข้าก็เสียใจมากไม่กินไม่นอนพ่อแม่ก็ปลอบใจต่างๆก็ไม่ได้ผลเพราะว่าไหนจะเรื่องหน้าเสียแล้วยังเรื่องแฟนที่รักกันมากมาเปลี่ยนใจกระทันหันนอกจากนั้นก็ยังพูดให้ช้ำใจซะอีกแอลทนไม่ได้คิดสั้นกินยาฆ่าแมลงตายพ่อแม่ร้องไห้เสียใจยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดชาวบ้านก็สลดใจคุณวันดียังไปดูศพเลยกินยาแล้วก็นอนอยู่ในห้องเก็บของกินตอนกลางคืนตอนสายๆถึงได้เจอศพนอนตัวแข็งทื่อไปแล้วไอ้หนุ่มคนนั้นที่เป็นแฟนน้องแอลเนี่ยพอรู้ว่าแอลตายแทนที่จะไปดูศพหรือไปเสียอกเสียใจไม่ฮะใจดำเหลือเกินพูดซะอีกว่าช่วยไม่ได้ทำตัวเองคำพูดของเขาชาวบ้านที่ไม่เป็นญาติแกแอลยังพากันเจ็บใจแทนไอ้หาอย่าใจผีมาหักคอมาเหลือเกินไอ้พูดทำนองนี้เอาละทีนี้เหมือนผีของแอลจะได้ยินเชื่อไหมสามสี่วันเท่านั้นหลังจากเผาศพของแอลไปแล้วไอ้หนุ่มคนเนี้ยประสบเคราะห์กรรมนั่นก็คือตอนเช้าวันนั้นเขาออกไปที่ไร่เขาโพดฝนมันมาพายุพัดแรงก็แกก็ไปหลบอยู่ใต้ต้นว่าต้นใหญ่ใกล้ๆกับไร่เขาโพดทั้งลมทั้งฝนทั้งฟ้าแรงมากเลยทีเดียวระหว่างนั้นฟ้าเกิดผ่ากิ่งต้นว่าเสียงเปรี้ยงสนั่นลั่นทุ่งเลยกิ่งว่าอันใหญ่หักโผงลงมาฟาดก้านคอนายคนนี้เต็มเหนียวหนีไม่ทันหรือไม่ทันหนีก็ไม่รู้ฝนซาเม็ดแล้วถึงได้รู้ว่าเขาตายข่าวการตายก็แพร่สะพัดรวดเร็วไปทั้งหมู่บ้านคนก็บอกว่าตายแล้วไอ้นั่นมันตายแล้วเรื่องร้ายนี้ก็พูดจะเป็นเสียงเดียวต้องเป็นดวงวิญญาณของแอลแน่ๆที่มาจัดการลากวิญญาณเขาไปยังไงเสียไม่ว่าเขาจะเป็นคนยังไงแต่พ่อแม่เขาก็รักเขาเสียใจมากนะยิ่งคนพูดว่าผีของแอลทำให้เขาตายก็ยิ่งทำให้พ่อแม่เขาโกรธเกลียดแอลมาก ทำท่าจะหาหมอผีมาจับวิญญาณแอลไปถ่วงน้ำให้ได้รับความทุกข์ทรมานแต่ก็นับว่าดีอย่างดีที่ไม่ทำถ้าทำชาวบ้านคงจะเกลียดพวกเขาทั้งตระกูลเลยทีเดียวเออเรื่องเวรเรื่องกรรมนี่นะก่อนจากกันวันนี้ครับขออ้างเอาพุทธภาษิตที่ว่ากัมมุนาวัตตีโลโกแปลว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอันสัตว์โลกโศกสุขทุกกระหน่ำเป็นเพราะกรรมบ่งชี้ใช่ผีสางวิญญาณเป็นเช่นพืชไม่จืดจางตัณหายางเหนียวรัดคอยมัดพันดีและชั่วสูงต่ำเพราะกรรมสร้างจึงแตกต่างเที่ยงแท้ไม่แปรผันโง่ฉลาดปราดพานก็ปานกันกรรมเท่านั้นชี้เช่นให้เป็นไปสวัสดีครับ